Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Ellerin olsun. Her şeyimi uğruna ben boş yere mi verdim? Boş yere mi verdim? Her şeyimi uğruna ben boş yere mi verdim? Boş yere mi verdim? Yalan sözlerle aldatıp senin derdin. Yalan sözlerle aldatıp senin derdin. Her şeyimi uğruna ben boş yere mi?